तेरे लिए मैंने सबको छोड़ा, तू ही छोड़ के चल दी। जन्म मरण के साथ वादा कैसे तोड़ के चल दी। कितने सपने हमने देखे इसी पेड़ के नीचे, ऐसे तूफान के उजड़े ख्वाबों के बगीचे। कितने सपने हमने देखे किसी पेड़ के नीचे, ऐसे तूफान के उजड़े ख्वाबों के बगीचे, ख्वाबों के बगीचे। क्या थी खबर लुट जाएगी मेरी दुनिया इतनी जल्दी। जन्म मरण के साथ वादा कैसे तोड़ के चल दी। को छोड़ा